بسم الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو جس مومن آسہ تہن دل چ مسجد پاکس من حقیقت مسجد پاکس مضمون مزہ اور جس منافق آسہ سہ دن بچن طریق پر کیا جلدی Thank you.

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: صدق الله العظيم وصدق الله رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. احسان ہی ایسی پتا کہ احسان نیچے قبرے اندر بسو، چاہے سو عرب کو روزن بولا ایسے، عجم کو روزن بولا ایسے، مرد ایسے، مستورات ایسے، دیندار ایسے، بے دین ایسے، مسلمان ایسے، کافر ایسے، یہود ایسے، نصارہ ایسے، دنیا میں اس تی جاندار چیز چاہے پت انسان ایسے، چاہے پت پرندہ ایسے، چاہے پت جنگل جانور ایسے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلی آتی ہے، ہر ایک پتا کہ میں چھ دنیا میں روزن، میں چھ دنیا میں نیا تھی سار پہ اس حدیث پاک بوزمت اور ونکس گرن اندر بہت یمو تھی حدیث پاک بوزمت ہر وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتھے اخ انسان مرن امس سی کت من تر قبر امس کس سوال گسن خدا سوال یہ اس حدیث پاک بوزمت ونس تک گی سوال ماں رب کا چون رب العالمین کچھ ما دین کا چون دین کیا اس اور تہد نبی کچھ ان ترین سوالن ہند جواب سارے دن قبر من ونکس اگر بہت سوال ونک تہ دیو جواب بہ دب تہد رب العالمین کچھ تھی کیا دبو اللہ تعالیٰ تہد دین کیا تہد نبی کچھ تھی ورنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ون اگر بہت دپو یہ پن عس تھو اس بند یہ پن وٹ چھ پلاو عس بند تھو پہ سوالن ہند جواب دن ہوا دن انسان کی نصیحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انسان کی ہدایت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، قبر اندر زبان بند تک من دپ دکن میون رب العالمین اللہ تعالیٰ میون دین اسلام میون نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہ اگر عس تھو بند ہے ترین سوالن ہند جواب دن یتھے انسان مرن عس بند آ ون کیا یعنی یتھے انسان قبر مز گی یہ دنیا مز یاد آس کورم اے بی سی ڈی یا دنیا مز یاد آس کورم الف با تا سا یا دنیا اندر باغس مز کھاد تر تمن کھاد ہند ناؤ آسہ کی تھومت یاد یا دنیا اندر کچھ ڈگری کر مے حاصل تمن کتابن ہند ناؤ یاد جاب سز فوری بگ بینگ سز فوری یہ ہک تک ورس آس بند تیل کیا ون یہ دلس مز آس اگر دلس من آس خدائے یہ دب میون رب العالمین چھ گوس حضرت اللہ صلی ذکر صلی شاہ اگر خدایا سندین احکام تابع آسن زندگی گزورمت یہ دب میون رب العالمین چھ گوس اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ آسن حاجت من مشکل کشا سمجھمت یہ آسن لبمت انک علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ چھ بربار قدرت وول انہ علیم بذات الصدور سچ دلن حال زادن وول انی عالم غیب السماوات سچ غوب تہ زادن وول وعالم ما تبدون یہ بو زور چھس ون تہ چھس پتا وما کنتم تکتمون یہ سانے دلن مس تہ چھس کیا پتا یہ انسان خدایا سندین حکمن کیا آس گزرمت زندگی حکمت تابع سو دب پگہ قبر مس میون رب العالمین چھ گوس حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیم سوال آس وان سا دین کیا اے بعض مسلمان یار اگر پوز ونو اس چندن مس آدھار کارڈ یا کار چند اندر ایڈمیشن کارڈ یا راشن کارڈ یا پھر توم ان اتھ پہ مسلمان اتھ پہ عبدالرحمان عبدالرحیم عبدالغفور عبدالرزاق یہ کمن یہ دنیا کن کارن پہ دنیا چن فائلن مس مگر تم پائی خدا سن فائل مس کات مزہ آسو کیا شمار ما دین کا چون دین کیا ہو جدہ دین اسلام مگر کس ون یہ پانچ سو وقت نماز ضائع کرمس کیا پابندی یم نو باغ موجود نماز قضا آس کرمت یم نو دکان موجود نماز قضا آس کرمت یم نو معمولی کامیو موجود نماز قضا آس کرمت اللہ تعالیٰ دپن اس نماز قضا کرم وول آس تھوی دل مصلین وول آس تمہن نمازن ہند خاطر یم نو پنن نمازن ہند خیال تھاون یہ کیا گو علماء کرام فرمت آپ گو یہ نماز پڑھن بیا گو جسم کی مسجد مز مگر سوچن کیا خبر کیا آگے یہ جماعت بیا گئی تم یمو ظہر تہ پور عصر تہ پور مغرب تہ پور عشاء تہ پور مگر صبح تم پڑھن کیا صبح چھنا لیا تم سوت ہندری آپ کی وضو کرو تھن اللہ تعالیٰ سے یہ دون فوائے لوم لل مسلین برباد گھس یم نماز یم پنہ نماز ہند خیال تھاو امہ پتہ تھنو ونو سا یہ شخص کس آس اس دپو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یم انسان زندگی آس گزرمت نبی علیہ السلام سندین طریقن تابع یم آس قبر مز کیا ترا سوال دنیا مز اللہ تعالیٰ زندگی دس چاہے پہ سہ دیندار آس چاہے بے دین آس دیندار چھنا پریشان سہ پریشان بے دین چھنا پریشان اس نماز پڑھن وول تہندس گھرس مز تہ بیمار داری اس نماز پڑھن تہندی گھر تہ کیا بیمار داری دنیا مز دنوئی چیز راحت تہ تکلیف تہ خوشی تہ غم تہ دنیا مز دنوئی چیز ون دپ سمے سو مجھ پریشانی یہ گھر دور بہ گا آزاد مگر یاد تھو دنیا مجھے پریشانی دور گھن سی گھر پریشانی دور آز اگر اخ پریشانی سہ گھس دور ام بجائے بیا پریشانی سہ گھس دور پہ بیا پریشانی اچھا انسان یتھ موت توتہ چھ پریشانی ختم گھن پچس قبری ہن پریشانی تتہ سوالن ہند جواب دون اچھا یتھ قبری مز نبر کرنس ون دہ مے گھس پریشانی ختم مگر توتہ گھس سہ پریشانی ختم پچن معاشر مدان تتہ نفسی نفسی ہند کیا عالم یہ پریشانی کر گھس ختم یل اخ انسان جنتس مز کیا داخل گھس پتہ روز نہ پریشانی دنیا مز ہر اخ انسان ونکس پریشان مگر اللہ تعالیٰ کی پریشانی ام موجود تراون تاکہ بہ آزماوا کم دنیا لطف ان پریشانین اندر کس کر خدائے سے یاد کس گھس خدائے نش کیا دور اللہ تعالیٰ چھ ظالم کات چھ سمجھ یوان انسان چھ پنس پانس پہ پانے کیا کرن ظلم ایک انسان کر خودکشی کیا اللہ تعالیٰ لچھے ہندس تقدیرس مز خودکشی تے اللہ تعالیٰ چھ نہ ہتو ماجو کو محبت کرن کیا سہ لیکھے انسان سندس تقدیرس مز خودکشی کیا اللہ تعالیٰ چھ یسن یہ مسجد پاکس مز کیا کیا اللہ تعالیٰ چھ یسن یہن زندگی گئی ترہ وری ژتجی وری مگر ون چھ قرآن وتھان یہ اللہ تعالیٰ ہن نہ نہ یہ اللہ تعالیٰ یسن بلکہ اخ انسان یم چیز کوشش کرے اللہ تعالیٰ چھ سوئی کیا نتیجہ عطا کر اگر انسان ون نیرے دپ بہ کر فلانے بینکس ژور ام کر کوشش ام چی تو یہ کرے تر بینکس اندر کیا ژور یہ دن اللہ تعالیٰ امس توفیق ام کر کوشش ام چی یمس کوشش کرے بندش کر کوشش سوئی عطا کرس اللہ تعالیٰ نیکی ہز کر کوشش سوئی عطا کرس کیا اللہ تعالیٰ اسے مسجد پاکس مز اصل کوشش کر ات دت اللہ تعالیٰ کیا توفیق یل انسانس دکانس پہ آسان گھن سہ دپان کی خدا گوس توفیق دن خدا گوس توفیق دن خدا گوس توفیق دن نہ نہ سہ کیا دپان دپان یار مے دکانس پہ نیرو شکل کھلاو ادا نیر مے فائدہ اتی کانٛہہ خریٖدار دُکانس چھُنہٕ اَسہِ سونٛچان توفیٖق مگر یُتھُے نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت یِوان دَپان ہے خۄداے گوٚژھ نہٕ توفیٖق دیُن ہے نٮ۪ماز پَر حظ ہے دُعا کر خۄداے گوٚژھ توفیٖق دیُن مطلب خۄداے کیٛاہ دی توفیٖق ییٚلہِ نہٕ کوٗشِش کٔرتھٕے اللہ تعالیٰ بھی ہدایت انہی کو دیں گے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کریں گے اللہ بھی ہدایت انہی کو دیں گے توتام بدلائے نہ اللہ تعالیٰ تم قومچ حالت کیا یوتام نہ سہ قوم پان کوشش کرے کہ اس گھو کیا بدلے تتھے کٔنۍ تھو میری اکھ کتھ یاد اسہ تہ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ بدلٲیِتھ چاہے پتہٕ خبر کوٗتاہ مفتی بوری عٲلمی شیخ الحدیثی سُہ کٔرۍ پٔرتن اسہِ خبر کوٗتاہ واز اگر نہٕ یتھ دِلس اندر کیاہ تمنا ٲس بدلنٕچ اسہِ ہیٚکہِ پنُن پان پانے بدلٲیِتھ ابو جہل اوس نہ نبی علیہ السلامس نِش گژھان نبی علیہ السلام اوس نہ تٔمِس دینٕچ دعوت دِوان نبی علیہ السلامس ہیٚو مُبلِک چھا کانٛہہ نبی علیہ السلامس ہیٚو خطیٖب مُبلِک چھُنہٕ نبی علیہ السلامس ہیٚو عٲلِم چھُنہٕ کِہیٖنۍ کٕہٕنۍ سُے ابو جہل اوسُس ونان صُبحس تہِ شامس تہِ ہے ترٛےٚ ہَتھ سَتہِ لَٹہِ گوٚوُس دعوت دِنۍ ابو جہلس مِلیو ہدایت کیٛازِ تٔمِس ٲس نہٕ پانس دِلس منٛز تمنا بدلنٕچ تو اللہ تعالیٰ تہِ چھُ سُے دِوان ییٚمِس بنٛدٕ کیٛاہ کرِ کوٗشِش مگر اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ظٲلِم اللہ تعالیٰ کوٚر امہِ پاکس اندر فرماوُن یا ایوہ الانسان اے دُنیاہکہِ انسان اکھ انسان چھُ گۄناہ گار أمِس دوٚپُن نہٕ نافرمان بنٛدٕ سَتن ؤرۍ ین کٔرِتھ ژےٚ گۄناہ شراب چوت بدکٲری کٔرٕتھ ہر اکھ گۄناہ کوٚرُتھ سُہ کُس گۄناہ یُس نہٕ ژےٚ کوٚرُتھ دۄہلہِ گاشس گۄناہ دروازن پتھ کُن گۄناہ اعلانیہ گۄناہ پٔتنس اندر گۄناہ ظٲہرس اندر گۄناہ نٮ۪ماز کٔرِتھ قضا اللہ تعالیٰ ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ اے گۄناہ گار بنٛدٕ اے نافرمان بنٛدٕ اے خۄداے سٕنٛدۍ دُشمنا یہِ ہیٚکیٛاہ اللہ تعالیٰ کیٛاہ ؤنِتھ اچھا یہِ خِطاب کوٚر نہٕ اللہ تعالیٰ مُسلمانٕے یوت بلکہِ کٕمن تہِ کٲفرن یہوٗد نصارا کیٛاہ یا ایوہ الانسان یا ایوہ الآمنو دوٚپُن نہٕ کیٚنٛہہ یا ایوہ النصارا دوٚپُن نہٕ کیٚنٛہہ یا ایوہ الیہودیت دوٚپُن نہٕ بلکہِ کیٛاہ دوٚپُن یا ایوہ الانسان اے تمام دُنیاہکٮ۪ن انسانو تُہۍ وٕچھو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس خِطابس منٛز کیٛاہ اثر کیٛاہ فرمو اللہ تعالیٰ یا ایوہ الانسان اے میانیو بندو اے دُنیاہکٮ۪و انسانو ما غروک بربک الکریم تُہۍ کٔمۍ چیٖزن کٔرِو پنٕنِس رۄبہِ کریٖمس نِش کیٛاہ دوٗر کمہِ طٔریٖقہٕ اللہ تعالیٰ پنٕنِس بندس خِطاب کران اگر ماجہِ اولاد نافرمان نیرِ موج کانٛہہ کٲم ونٮ۪س اولاد مانہِ نہٕ اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہ چھِنہ موج تہِ بدعا دِوان أمِس اولادس دِوان چھا بدعا ہے ژٕ چھُکھ نہٕ میون کٲم ماننٕے تُہۍ گٔیوٕ نافرمان موج تہِ اولادس کیٛاہ دِوان بدعا اللہ تعالیٰ فرمان میانہِ بندس ستن ؤرین اگر گۄناہ کرکھ شیٹھن ؤرین گۄناہ کرکھ چٲنۍ گۄناہ ٲسۍتن آسمان کیو تارو کھۄتہٕ زیادٕ چٲنۍ گۄناہ ٲسۍتن دُنہیٖکِس زرات کھۄتہٕ زیادٕ ییٖتیٛاہ کر سُہ گۄناہ کہِ زٔمیٖن سے لے کر آسمان تک آسمان سے لے کر سات آسمانو کے اوپر اللہ کے عرش کے ساتھ اپنے گناہو کو لگا دے اللہ تعالیٰ فرمان میانہِ بندٕ جوٲنی گُزٲرٕکھ کٕمن منٛز گۄنہان اندر اکہِ لٹہِ کٔرٕکھ نہٕ نٮ۪ماز ادا کینٛہہ وُمرِ بدکٲری وُمرِ نافرمٲنی اللہ تعالیٰ سٕنٛز مگر یُتھُے گُجرت چھُکھ واتان اکہِ لٹہِ چھُکھ مسجِد پاکس منٛز یِوان یہِ سفید ریش چھِ آسان کیٛاہ آمُت یِمو اولادو موٗجوٗب خۄداے ناراض کوٚرتھن ییٚمہِ خانٛدارنہِ موٗجوٗب خۄداے ناراض کوٚرتھن آز دِتُے تِموٕے اولادو کیٛاہ دکہٕ آز چھِ أسۍ سۄے خانٛدارٮ۪ن گرٕ منٛز کران کہِ ییٚتہِ تُلیکھ گانٛد گژھ مسجِد پاکس منٛز تانۍ تَتے بیٚہہ اللہ تعالیٰ فرمان میانہِ بنٛدٕ بہٕ کوٚرتھس ناراض یِم دُنہیٖکۍ لُکھ کٔرۍ تَتھ کیٛاہ رٲز یِہِنٛدِ موٗجوٗب کوٚرتھس بہٕ ناراض یِہِنٛدِ موٗجوٗب چھُکرٲیِتھ میٲنۍ کیٛاہ احکام مگر میانہِ بنٛدٕ یِمو دِتُے دکہٕ ژٕ یُتھُے بُجرس چھُکھ واتان ژٕ یُتھُے سفید ریش چھی آسان آمُت ژٕ یُتھُے مسجِد پاکس منٛز چھُکھ واتان اتے چھُکھ یِم اتھٕ تُلان تھوٚد اور گۄناگار اتھ چھُکھ تُلان تھوٚد پتہٕ چھُکھ دپان یا اللہ انتم الفقراء أسۍ سٲری چھِ کیٛاہ فقیٖر انتم الغنی تُہۍ چھُو کیٛاہ غنی أسۍ چھِ مطلوب أسۍ چھِ سٲیِل أسۍ چھِ فقیٖر أسۍ چھِ مِسکیٖن یا اللہ اسہِ دِتُے ساروٕے دکہٕ پتہٕ ییٚلہِ سُنٛد گۄناگار اتھ چھُکھ اللہ تعالیٰ بٕتھِ تُلان اللہ تعالیٰ چھِ دَپان میانہِ بنٛدٕ مےٚ چھِ پنٛنہِ ذاتُک قسم مےٚ چھِ پنٛنہِ جلالُک قسم وُنہِ چھِ یِم چٲنۍ اَتھٕ بۄن آسان پٮ۪نَے اَمہِ برونٛٹھ تہِ چھُس بہٕ چٲنۍ سٲری گۄناہ کیٛاہ کَران معاف خٲلی معافٕے یوت نہٕ کیٚنٛہہ یِم ژےٚ پَتہٕ کُن